وقال الذي آمن، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا، یعنی اس نے اپنی سپیچ پھر شروع کی، یا قومی، اے میری قوم، اتبعونی، میری پیروی کرو، مجھے فالو کرو، اہدکم، میں رہنمائی کروں گا تمہاری، سبیل الرشاد، صحیح راستے کی طرف، یا قومی، اے میری قوم، انما ھذہ الحیاۃ الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی تو چند روز کا فائدہ ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور بے شک آخرت وہی قرار کا گھر ہے. آج کی یہ چند روزہ زندگی آخرت کے مقابلے میں صبح یا شام کی ایک گھڑی ہے. لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، لیکن آخرت کا گھر اس کو زوال نہیں، فنا نہیں، وہاں سے کہیں جانا نہیں. کوئی جنت میں جائے یا جہنم میں جائے، سب کے لیے ابدی زندگی، دار القرار، ایک کے لیے راحت اور آرام کی زندگی اور دوسرے کے لیے عذاب کی زندگی. موت کا تو وہاں خاتمہ ہو جائے گا، ہمیشہ بس پھر وہیں رہنا ہوگا، وہاں سے آگے کہیں نہیں جانا. دنیا کی زندگی دار القرار نہیں، کیونکہ یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں، ہم یہاں چین نہیں پا سکتے، یہاں رک نہیں سکتے، یہاں سے ہمیں آگے جانا ہے، لیکن وہاں وہاں جا کر پھر کہیں اور نہیں جانا، پرماننٹ ریزیڈنس. من عمل سیئة فلا يجزى الا مثلها، جو شخص برائی کرے گا اس کو اسی کی مانند بدلہ دیا جائے گا، یعنی برائی کی مثل ہی جزا ہوگی، جتنی برائی ہوگی ویسا ہی بدلہ ہوگا، زیادہ نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ عدل و انصاف کا ہوگا. ومن عمل صالحا من ذکر او انثى، اور جس نے نیک کام کیے خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، بس شرط یہ کہ مومن ہو، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَاب، وہاں وہ بغیر حساب کے رزق دیے جائیں گے. دنیا میں تو انسان کے پاس جتنا ہے وہ گنا جا سکتا ہے، اس کا حساب ہوتا ہے، لیکن وہاں پر جو ملے گا بے حساب ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ برے کام کرنے والوں کو برائی کا بدلہ بس اتنا ہی ملے گا، لیکن نیک کام کرنے والوں کو نیکی کا بدلہ بے حساب ملے گا. یہ اللہ کی رحمت. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، کیا ہے مجھے کہ میں تو تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو، یہ کیسی خیر خواہی ہے. تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ، تم مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں، وہ اشرک بھی ما لیس لی بھی علم، اور اس کے ساتھ میں شریک ٹھہراؤں جس کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تم کو بلاتا ہوں طرف زبردست اور بہت زیادہ بخشنے والے کے. لا جرم، یقینی بات، یعنی کوئی شک نہیں، لا محالہ، انما تدعوننی الیہ، تم مجھے جس چیز کی طرف بلاتے ہو، لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ، اس کے لیے تو دنیا اور آخرت میں کوئی پکار ہی نہیں. یعنی جن بتوں کی بندگی کی طرف تم مجھے بلاتے ہو، وہ دنیا اور آخرت میں کسی کی کوئی پکار نہ سنیں گے، نہ کسی کو فائدہ دے سکیں گے نہ نقصان. جیسے سورۃ الاحقاف کی آیت 5 میں بھی آتا ہے نا، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کر سکیں بلکہ ان کے پکارنے سے بھی بے خبر ہوں. سورۃ فاطر آیت 14 میں آتا ہے، اِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، کہ ایسے لوگوں کو اگر تم پکارو تو وہ تمہاری دعا سنتے بھی نہیں، اور اگر سن لیں تو جواب نہیں دے سکتے. اور ایک بالکل حقیقت ہے، مرے ہوئے لوگ کب ہمیں جواب دیتے ہیں؟ تو یہاں پر بھی وہ شرک کی تردید کر رہا ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلاتے ہو ان کے لیے تو دنیا میں اور آخرت میں کوئی دعوت ہے ہی نہیں، اور دعوت کا معنی پکار یا دعا، یعنی وہ تو دعا سنتے ہی نہیں، اور آخرت میں پکار نہیں سنتے کا مطلب کیا ہے؟ وہ شفاعت نہیں کرا سکیں گے. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور بے شک ہمارا پلٹنا اللہ کی طرف ہے، یعنی اللہ کے پاس واپس تو جانا ہے. پھر ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ وہاں کس چیز کا فائدہ ہوگا اور کون سی چیز فائدہ نہ دے گی. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور بے شک حد سے بڑے ہوئے لوگ وہی آگ والے ہیں. اب آپ دیکھیں مصرف کا لفظ کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے, گویا اسراف کی صفت انسان کے اندر اس کے لیے سخت نقصان دہ ہے. مصرف کون ہے؟ مثلا شرک کر کے اس میں حد سے بڑھ جانا. اسی طرح وہ مسلمان جو گناہگار ہوں اور اپنے گناہوں میں حد سے بڑے ہوئے ہوں, تو ان کے لیے بھی کیا ہوگا, پہلے وہ آگ میں جائیں گے, سزا بھگتیں گے اپنے اعمال کی, پھر اس سے نکالے جائیں گے, جیسا کہ بہت سی احادیث ہوگی آتا ہے. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ, پس قریب تم یاد کرو گے جو بھی میں تم کو کہہ رہا ہوں. اب آپ اس کی سپیچ کو دیکھتے جائیں کہ کس قدر خیرخواہی اور سوز اور آخرت کی یاد ہے اس کی ساری باتوں میں. آج تم میری باتوں کی قدردانی نہیں کر رہے ہو, کل تمہیں یاد آئیں گی میری باتیں. اب یہ اس کی تقریر کا آخری حصہ ہے, انہیں آخری احساس دلا رہا ہے کہ جلد ہی وہ وقت آئے گا جب میری باتوں کی صداقت تم پہ واضح ہو جائے گی, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی غلطی بھی تمہارے سامنے آ جائے گی, لیکن اس وقت تو کچھ فائدہ نہ ہوگا. وَأُفَوِّدُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. یہ بات اس نے کب کہی ہے؟ جب ساری حجت تمام کر چکا ہے. ہم یہ جملہ کب بولتے ہیں؟ جب کام شروع کرتے ہیں, کسی نے کچھ کہہ دیا, ہم کہتے ہیں اُفَوِّدُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, اور ہم اب چھوڑ کے بیٹھ رہے ہیں. یہاں وہ ساری کوشش کر کے آخری دم تک سب کچھ سمجھا کے, کہ جب اب اور سمجھانے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں, کہتا اُفَوِّدُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, اب میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں, اب تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو, میں تو اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں, اسی سے مدد طلب کرتا ہوں. اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, بے شک اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے. اور اس جملے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ گویا اب اس کی بھی مخالفت شروع ہو گئی تھی, اس کو بھی دھمکیاں دی جا رہی تھی. اس لیے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے قتل کی خبر سن کر کیا کہا تھا, کہ میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں, تو یہ شخص بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہا ہے. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا, تو بچا لیا اس کو اللہ نے ان بری چالوں سے جو وہ چل رہے تھے, یعنی اس کی قوم کے لوگ اس کے خلاف جو چالیں چلنے لگے, اللہ نے اس کو ان چالوں سے محفوظ کر لیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص مومن خیرخواہ بندوں کی بھی حفاظت کرتا ہے, ان کو بھی لوگوں کے شر سے بچاتا ہے. اس میں بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے, بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے لیے خالص ہو جائیں. تو لوگوں کی چالیں اور سازشیں اور مکر و فریب کچھ بھی نقصان نہیں دیتے, اس لیے کسی بھی ایسی بات سے پھر ڈرنا نہیں چاہیے. بس شرط یہ کہ اپنے آپ کو خوب خوب چمکائیں, اپنے اندر اور اخلاص پیدا کریں, اور استقامت لائیں, اور صبر کریں, اور کام کرنے کا حق ادا کر دیں, جیسے اس شخص نے نصیحت کا حق ادا کر دیا کہ ساری مخالفت کے باوجود جو کہنا چاہیے تھا احسن طریقے سے کہہ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی خوب مدد کی, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نا کہ اپنے بندوں کی مدد کرے گا. جب سارے درباری اس کے خلاف سازشیں کرنے لگے, تو اللہ نے اس کو تو سازشوں سے بچا لیا. وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ, اور آل فرعون کی شامت آ گئی, آل فرعون بدترین عذاب میں گھیرے گئے. حاقہ کا لفظ احاطہ کرنے کے معنوں میں آتا ہے, یعنی اس طرح گھیرے گئے کہ کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا تھا, سب کو اکٹھا کر کے سمندر میں پھینک دیا گیا. اور یہ سوء العذاب کیا ہے؟ النار, آگ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو پانی میں ڈوب رہے تھے, آگ کہاں سے آ گئی؟ مرنے کے بعد انسان کی روح کہیں بھی ہو, انسان کا جسم کہیں بھی ہو, وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ پانی کس سے مل کے بنتا ہے؟ دو گیسز, آکسیجن اور ہائیڈروجن, ایک جلنے والی ہے, دوسری جلانے والی. اللہ تعالیٰ چاہے تو پانی کے اندر بھی جلنے کی صفت پیدا کر دے. بہرحال آل فرعون کو بدترین عذاب میں گھیرے میں لے لیا. بدترین عذاب کیا ہے؟ آگ. یعرضون علیہا غدوا وعشیا, جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں, یعنی اس آگ پر برزخ میں یا اپنی قبروں میں روزانہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا, ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ قیامت کا دن آنے سے پہلے بھی لوگوں پر عذاب ہو سکتا ہے, اور وہ عذاب عذاب برزخ یا عذاب قبر کہلاتا ہے. اس آیت سے عذاب قبر کی تصدیق ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آل فرعون کو آگ پر جاتے ہوئے دکھایا گیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قبر کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہرحال ہلکا ہے. لیکن یہ کہنا کہ قبر کا عذاب نہیں، یہ غلط ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایک سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نعم عذاب القبر حق، ہاں قبر کا عذاب سچا ہے، برحق ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، جب تم میں سے کوئی مرتا ہے تو قبر میں اس پر صبح و شام اس کی جگہ پیش کی جاتی ہے، یعنی اگر وہ جنتی ہے تو جنت اور جہنمی ہے تو جہنم اس کے سامنے پیش کی جاتی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ تیری اصل جگہ ہے جہاں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں بھیجے گا. یعنی مرنے کے بعد ہر روز صبح شام انسان کو اس کا ابدی ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن حکم ہوگا، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں قبر کے اندر تو کوئی آگ نہیں ہوتی، قبر کے اندر تو جیسے کہ تیسے ڈھانچے پڑے ہوتے ہیں، وہ کون سی آگ ہے، وہ کون سا جلنا ہے. اس دور میں تو برخال یہ بات سمجھنا کچھ مشکل نہیں کہ جلنے کا عمل صرف آگ سے نہیں ہوتا، آگ کے علاوہ بھی اور بہت سے طریقے ہیں جس سے مختلف چیزیں جلائی جاتی ہیں. کیموتھراپی کا کیا عمل ہوتا ہے؟ مختلف طرح کی جو ریز ہوتی ہیں جسم کے اندر چیزوں کو جلانے کے لیے جو استعمال کی جاتی ہیں، اسی طرح مائکرو ویو کی جو ریز ہوتی ہیں، وہاں کون سے آگ کے شعلے آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کوئی بھی چیز پکنے کو رکھے تو جل کے خاک ہو جاتی، پوری طرح ککڈ ہوتی جیسے آپ نے آگ پہ پکایا ہو. تو آگ کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ ہم سمجھ سکیں، تو ہماری سہولت کے لیے، کیونکہ ہم جلنے کو ہمیشہ آگ سے ایسوسیٹ کرتے ہیں، حالانکہ جلنے کے لیے صرف آگ کافی نہیں. مثلا بجلی کے کرنٹس جو ہوتے ہیں اس سے بھی تو بہت کچھ جلایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں شعلے تو نظر نہیں آ رہے ہوتے. اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا آپ رات کو بہت تکلیف دہ خواب دیکھ رہے تھے، اور ہو سکتا ہے قریبی آپ کے کوئی اور سویا ہوا اور اس کو خبر ہی نہ ہو کہ آپ کے سال میں. کبھی آپ نے دیکھا کوئی خوفناک خواب، پریشان کن خواب، ساری رات ہی آپ دیکھتے رہے اور خوف زدہ ہوتے رہے اور تکلیف میں اپنے آپ کو پاتے رہے، اور یوں لگتا تھا کہ سب کچھ آپ کے ہی اوپر یا آس پاس ہو رہا ہے، اور سویرے اٹھ کے وہ کہیں بھی نظر نہیں آتا، کسی اور کو بھی آپ پہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو اسی طرح قبر میں کوئی کیسے بھی پڑا ہے، چاہے اس کا جسم کسی بھی حال میں، دیکھنے والے کو نظر نہیں آتا، کیونکہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک حجاب ہے، ان سین کرٹن ہے یا ان سین آڑ ہے جو ہمیں ان کی حالت کو صحیح طور پر جاننے نہیں دیتی. ہماری نگاہیں وہی دیکھتی ہے جسے وہ دنیا میں تھے، لیکن اب وہ ہم سے کہیں دور جا چکے ہیں. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور جب وہ آگ میں جھگڑ رہے ہوں گے، اور ان جھگڑوں کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ پر آیا ہے. فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ، کمزور لوگ کہیں گے، کس کو، لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ان لوگوں کو جو بڑے بنے ہوئے تھے، کیا کہیں گے؟ اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، بے شک ہم تو تمہارے تابع دار تھے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، کیا تم ہمیں آگ کے ایک حصے سے نجات دلا سکتے ہو؟ یعنی یہاں تم نارے جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے، کچھ تو مدد کرو ہماری. قال الذین استکبروا، تکبر کرنے والے کہیں گے، بڑے بننے والے کہیں گے، انا کل فیہا، بے شک ہم سارے کے سارے اسی میں ہیں، آج ہم سب کا انجام یہی ہے، سب یہیں پڑے ہوئے ہیں. ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ نے سب بندوں کے بیچ میں فیصلہ کر دیا ہے، بندوں کے بیچ فیصلہ ہو چکا ہے، اب ان کو اپنے بڑوں سے کوئی مدد نہیں ملے گی، اب یہ انتہائی مایوس ہو جائیں گے. اس مایوسی کے عالم میں جہنم کے داروغوں کو بلائیں گے، پکاریں گے. یہ آپ دیکھیں نا کس قدر بے بسی ہوگی اہل النار کی، جن لوگوں پہ دنیا میں توکل کرتے تھے، تکیہ رکھے ہوئے تھے کہ یہ ہمیں بچائیں گے، وہ تو کہیں غائب ہو گئے، اور اگر نظر بھی آئیں گے تو صاف انکار کر دیں گے کہ ہمارا تو کچھ بھی بس نہیں چلتا، یہ تمہاری بھول تھی جو ہم پہ تم بھروسہ کرتے تھے کہ ہم تمہیں چھڑائیں گے. لہٰذا وہ اب جہنم کے داروغے کو آوازیں دیں گے. وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ، آگ میں پڑے ہوئے لوگ کہیں گے، کس کو، لِخَزَنَةِ جہنم، جہنم کے پہرے داروں کو، اُدْعُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے دعا تو کرو، اپنے رب کو تو پکارو، ہماری تو دعا نہیں سنی جاتی، تم ہی ذرا رب سے دعا مانگ لو. یخفف عنا یوما من العذاب، کہ ہمارے عذاب میں صرف ایک دن کی بریک کر دے، ایک دن ہمیں ہلکا عذاب دے دے، کم دے دے، یہ نہیں کہا بالکل نہ دے، کہا ہلکا کر دے بس ایک دن. ہر طرف سے مایوس ہو کر جہنم کے داروغوں سے جب التجائیں کریں گے, اور التجائیں بھی کیا ہوں گی کہ بس ایک دن کے عذاب کی تخفیف ہو جائے, کچھ تو سانس لینے کا موقع ملے, لیکن وہ بھی کہاں دعا کریں گے. قالو وہ کہیں گے, اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات, کیا تمہارے رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں نہیں لائے تھے, دلائل نہیں لائے تھے؟ قالو بلا, وہ کہیں گے ہاں لائے تو تھے. قالو فدو, کہیں گے پھر ہم کیا کر سکتے ہیں, خود دعا کرو, خود ہی کرو اپنے لیے کچھ. جب تمہارے پاس سب کچھ آیا اور تم نے اس کو اگنور کر دیا تو خود کردہ رہا, علاج نیز ہم تو تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے, اپنے لیے خود ہی کچھ کرو. اب وہ کیا کریں گے, دعائیں کریں گے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, لیکن ان دعاؤں کا بھی کچھ نتیجہ نہیں نکلے گا, کوئی اثر نہیں ہوگا, وہ سب کی سب رائے گاہ جائیں گی, گم ہوتی جائیں گی, ضائع ہو جائیں گی. سب دعائیں تیرے بے ہدف کی طرح کہیں اور جا پڑے گی, اکارت چلی جائے گی, بے فائدہ ہوگی. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, بے شک ہم, یقیناً ہم, البتہ ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی بھی جو ایمان لائے, فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں. اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد بھی کرتا ہے, اور رسولوں کے طریقوں پر جو لوگ دین کا پیغام پہنچاتے ہیں ان کی مدد کا بھی وعدہ کرتا ہے. ہے کسی کو یقین؟ اگر ہمیں یقین ہو جائے تو ہم کبھی بھی نیکی کے کام میں ذرا برابر بھی پیچھے نہ ہٹیں, لغزش نہ کھائیں, کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمیں یقین اللہ مدد کرے گا اگر ہم درست کر رہے ہیں, خالص اس کے لیے کر رہے ہیں, مفادات سے بالا تر ہو کے کر رہے ہیں. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور یہ مدد آخرت میں دنیا میں بھی ہوگی. کتنی بڑی خوشخبری ہے اس میں. وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ, اور اس دن بھی یہ مدد ہوگی جب سارے گواہ اٹھ کھڑے ہوں گے. اچھا, اس آیت کو پڑھ کے ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے خیال میں آیا ہو کہ پھر ایسا کیوں ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا, یا حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا گیا, یا حضرت زکریہ کو, اور اسی طرح بعض صحابہ کرام کے اوپر تکلیفیں آئیں بہت زیادہ. تو آپ دیکھیے کہ یہ حکم غالب اکثریت کے اعتبار سے, ایکسپشنل کیسز تو ہر چیز میں ہوتے ہیں, اور جن لوگوں کو دنیا میں مدد نہیں بھی ملی, قیامت کے دن تو ان کی مدد کہیں نہیں جائے گی, ان کا حق کہیں نہیں جائے گا. اب یہ اللہ کی مدد کی کیا صورتیں ہوتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ دشمنوں کو تباہ کر دیا جائے, دین کے دشمنوں کا خاتمہ کر دیا جائے. دوسرا یہ کہ دنیاوی طور پر غلبہ حاصل ہو جائے. پھر اسی طرح یہ کہ جس مشن کو وہ لے کر اٹھے ہیں وہ کامیاب ہو جائے. اب آپ دیکھیں کہ بعض پیغمبروں کو ہر طرح کی مدد ملی, بعض کو ایک طرح کی, بعض کو اس سے کم یا زیادہ, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی مدد ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آپ کو سیاسی غلبہ بھی حاصل ہوا, اسی طرح جنگ احزاب میں جب سارے گروہ جو ہے شکست کھا گئے تو ایک طرح سے جنگی میدان میں بھی آپ غالب آئے, آپ کا پیغام دنیا بھر میں پھیلا, آپ کے بعد امت مسلمہ کی حدود بہت وسیع تر ہو گئی. وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ, اشہاد شہید کی جمع, جیسے شریف کی جمع اشراف ہوتی ہے. تو اشہاد کے بارے میں پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ قیامت والے دن فرشتے اور انبیاء وغیرہ گواہی دیں گے, یعنی جس دن سب کی گواہیاں لی جائیں گی مراد اس سے قیامت ہی کا دن ہے. يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ, جس دن ظالموں کو ان کا معذرت کرنا کچھ فائدہ نہ دے گا. اس لیے کہ قیامت معذرت کی جگہ نہیں, معذرت دنیا میں ہی کر لینی چاہیے, کیونکہ وہاں کیا کہا جائے گا, سورۃ التحریم میں آتا ہے, یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون, اے کافروں آج تم عذر بہانے نہ کرو, تمہیں وہی بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو. بلہم اللعنۃ ولہم سوء الدار, ان کے لیے لعنت ہے, یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے, اور ان کے لیے برا گھر ہے. فلقد آتینا موسی الہدا, اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت, وأورثنا بنی اسرائیل الکتاب, اور وارث بنا دیا ہم نے بنی اسرائیل کو الکتاب کا, یعنی تورات کا, یا وہ تمام کتب جو بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرف آئیں. ہدا و ذکرا لأولی الالباب, وہ ہدایت بھی ہیں اور نصیحت بھی ہیں, کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے. ظاہر ہے گدھوں کو تو فائدہ نہیں دیتی یہ سب باتیں. فصبر, پس صبر کیجیے, ان وعد اللہ حق, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. واستغفر لذنبک, اور بخشش مانگیے اپنے قصور کی. وسبح بحمد ربك بالعشی والابکار، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے صبح شام. اب آپ دیکھیے کہ رکوع کا آغاز ہوا تھا انا لننصر رسلنا، اور اس بات کا اختتام ہو رہا ہے فصبر، یعنی مدد ضرور آئے گی، لیکن مدد حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ صبر. اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، آپ اپنے کام پہ جمے رہیں، کسی کے پھسلانے سے، بھٹکانے سے، بہکانے سے آپ اپنے کام سے باز نہ آئیں. اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی ضرور مدد کرے گا جو اس کے رستے پر چلیں گے اور دوسروں کو چلائیں گے. اور جب مدد آ جائے تو پھر کیا کرنا؟ واستغفر لذنبک، اپنے ذنب کے لیے استغفار کرنا. اب پیغمبروں کا ذنب کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ درجے سے کم درجے کا کام، کیونکہ ایکسلنس کے لیول سے ذرا نیچے آنا وہ پیغمبروں کے حق میں قصور شمار ہوتا ہے. یعنی نعوذ باللہ پیغمبر گناہ نہیں کرتے، وہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن ان کا قصور کیا ہوتا ہے؟ قصور کا لفظ قصر سے نا کم کرنا، یعنی اعلیٰ ترین لیول میں کچھ کمی کر دینا. تو اس کا ازالہ کس سے ہو؟ استغفار کی کثرت سے. وسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ. بالعشی والابکار، عشی کہتے ہیں دن کا آخری، رات کا ابتدائی حصہ، اور ابکار کہتے ہیں رات کا آخری اور دن کا ابتدائی حصہ، یعنی خصوصی طور پر صبح و شام رب کی تسبیح. ایسا ہے کہ رجل المؤمن کی جتنی سپیچ ہے، جب آپ سبق یاد کریں گے گھر جا کے، تو اس کی گفتگو کو آپ مزید انالائز کریں، کیونکہ اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ شدید ترین مخالفت کے ماحول میں کس طرح کی گفتگو کرنے ہیں، کن بنیادوں پر، کس طریقے پر، اور کس طرح جذباتیت سے خالی ہو کر دوسروں کی خیرخواہی پر مبنی، یعنی اس کی صفات کیا سامنے آتی ہیں اور اس کے جو اہم حصے ہیں. کیونکہ یہ تو کام جو بھی لوگ سنجیدگی سے قرآن پڑھ رہے ہیں ان کو کرنا ہی ہے، آگے نکل کر اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے. تو کس موقع پر، کس انداز میں، کس طرح گفتگو کرنی ہے، اور اللہ کی طرف بلانے کے لیے جو تقریر کرتے ہیں یا جو درس دیتے ہیں، اس کے کانٹینٹس کیا ہوتے ہیں، اس میں کن باتوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے، ان سب چیزوں کو اچھی طرح نشان لگائیں اور دیکھیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.